Bloomingdale presenteert zondag 26 september Defected in the House. Vanaf 4 uur 's middags kun je dansen met zon, zee, strand en DJ's. Gregory, Simon de Moor, Ian Carey, Roog en Ricky Rivaro. Kom op zondag 26 september naar Bloomingdale en beleef het slotfeest van 2004. Defected in the House. This event is broadcast live by ID&T Radio. Hello, Moto. Forget Polyphonic, we've got MP3. Ga nu naar Bell Company of the Phone House en vraag naar de MP3-toestellen van Motorola. V600, V220, V80. Forget Polyphonic, get your free MP3 ringtones from Marco V, Benjamin Bates, Don Diablo en Paul van Dyk. Hello, Moto. One Perfect Day, the ultimate dance movie. Als zijn zus ten onder gaat aan een verkeerde ecstasypil, I need to know what it feels like. Stort Tommy zich in het nachtleven van Melbourne op zoek naar de dader. Heftig en controversieel. One Perfect Day. Nu in de bioscoop. Party, party, party. Join me, Roger Sanchez, and release yourself this Saturday at 6 p.m. with the best upfront house music from New York and Ibiza. Plus my very special guest, Benji Candelario, on ID&T. Release the sound. U-Mania, de nieuwe naam op de vertrouwde locatie. Zaterdag 25 september. Cosmic Cade, JP, Jesse en Solo in Area 2. DJ José, U-Mania, Wijndalerweg 3, Den Haag. Omgeving Kijkduin, U en U-Mania. U-Mania.nl. Q-Dance presents... The 27th of November... ID&T.